akong bahay. Wala pa maari. Nasaan na magulang? Ano ang tunay ko? Pangalan! Ayoko! Ayoko! Ayoko! Itay! Hari ng kalye, wala din ni Diyos. Huwag pang himasukan, huwag na huwag pakikialaman. Sa kanya, makakatik yung kami ginawa. Pagkain, malaking bahay, kotse, alahas. Kailangan bang magnakaw? Di ba, Bert? Ano nga pala nangyari kay Richie? Para magka naman ang chan. Nasa kasaan ang pison? Pahasel ba sa polis? Ano yung buka birhen ng basis mo? Para may madilahan. Paano ko magagawa sa sales lady? Pating na buhay to hanggang kailan? O sa kolehiyala? Pating na buhay to hanggang kailan? Sobra naman ang mga media. Wala akong bahay, wala pa makain. Nasaan na magulang? Ano ang tunay ko? Pangalan! Kailan ba tayo titira ng high-tech? Ano? Tulad ng Viper Ultra? O, Clifford Tavern Card? Hari ng kalye, wala din ni Diyos. Huwag kang himasukan, huwag na huwag pakikialaman! Wala tayong lulusutan. Kumala sa tayo. Lalaban tayo. Buting tayo dito. Wala akong kaibigan. Kailangan bang magnakaw? Hindi kita kaibigan. Para magka naman ang tiyan. Lahat tayo nagkagamitan lang. Pahasan pa sa polis. Trip lang to. Para may madilahan. Everything is under control. I just... Wating na buhay to hanggang kailan? Trust me. Ayusin ko silang lahat. Wating na buhay to hanggang kailan? Buhay to. Gusto mo nang pakamatay. Sa malayo.